Բարև հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 24-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ընկերներին։ Մեր ստեղծագործական խմբի մեկամսյա հանգիստն ավարտեց, և այսուհետ 2-7-ից ուրբաթ կլինենք եթերում։ Առաջարկում ենք համատեղել աճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Որվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Ինչով է այսօր ապրում Շուշին, ինչ նորություններ կան, մանրամասներին տեղեկացել է Վանիկ Նովիկովը զրուցելով Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանի հետ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության դիրույթներում, Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Ինչպես հագեցնել ծարավը, օգտակար խորհուրդներ։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Չնայած ամառային տապին ու այն հանգամանքին, որ մեկնարկել է հանգստի սեզոնը, Շուշիում շինարարական աղմուկն ու երուզերն առավել քան երուն ընթացք է ստացել։ Բերդաքաղաքում արդեն շահագործման է պատրաստ ագրարային համալսարանի մասնաճյուղի նորակառույց հայակերտ շենքը։ Մինչև օգոստոսի կեսերը շահագործման կհանձնվի հայ-ֆրանսիական նախագծով կառուցվող Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանը, շարունակում են բարեկարգվել կենտրոնական փողոցների ճանապարհներն ու պուրակները և այսպես շարունակ։ Այն տպավորությունն է, կարծես հաջորդ առավոտյան Շուշին իրենից պատերազմի ավերիչ հետքերը ամբողջությամբ թոթափած է արթնանալու։ Ինչով է այսօր ապրում Բերդաքաղաքը, ինչպիսի նոր հեռանկարներ կան նրա բարգավաճման ու զարգացման համար, նկատի առնելով մի կարևոր հանգամանք, վերջին տարիներին Շուշին ջերմ կապեր ունի ֆրանսիական Բուր-դե-Վալանսի հետ, որպես քույր քաղաք։ Անդրադառնալով քաղաքի մտահոգող խնդիրներին, ձեռքբերումներին ու Շուշիի համայնապատկերի իր տեսլականին, մեզ հետ զրույցում Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը գոհունակությամբ տեղեկացրեց, որ վերջին տարիներին իր թիվը բազմաթիվ ձեռքբերումների զգալիորեն ավելացել է բնակչության թիվը։ Նախ նշեմ, որ տարվա սկզբից Շուշին 5 բարդիներն ենք կտրտել ու նոր ծառեր ենք տնկել։ Տեսորվադրությամբ արդեն ավարտին հասցված Բանուկ թաղամասում, Շուշիի Խաչմերուկի թաղամասում, Պրոշյան շենքերի կողքը նոր պուրակ ենք սարքել, հանգստյան պուրակ, որը որ իրեն տեսքը կտա։ Հիմա արդեն Նիկոլ Դուման, Ջդիդուս ճանապարհի շինարարությունն է սկսված, կոյուղագծերն ու ջրագիծը եւ ջրահեռացման գծերը անցկացված, դրա հետ միասին կարող ենք նշել, որ միանգամից այդ թաղամասը մշտական ջուր ունենալու։ Արդեն ավարտման փուլում է եւ արդեն կարող ենք ասել կահավորվում է ագրարային համալսարանի Շուշի Արցախի մասնաճյուղի շենքը եւ Եզնիկ Մոզյանի անվան ուսումնարանն է կահավորվում, վերջին աշխատանքներն է կատարվում, որը կարող ենք նշել, որ իրեն ուրույն ու մեծ դեր ունենա Շուշիի կյանքում։ Պրոշյան փողոցի հարակից տարածքում հենապատա դրվել, որը նախատեսում ենք հետագայում գումարներ ունենալու դեպքում մանկական խաղահարապարակ սարքել։ Բնակչության թվի առումով այս տարվա ընթացքում նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է, թե… Այո, ավելացում լինում է, թե կուս քիչ-քիչ, բայց ավելանում է, կարող ենք ասել, որ հասնում է մինչև 5000-ի։ Ոչ թե դուրս են գալիս, այլ գալիս են։ Նախորդ տարվա համեմատ մոտավորապես որքանով է ավելացել այդ թիվը։ Երևի 300-400-ով ավելացել է։ Շատ հետաքրքիր է, գեղեցիկ բուրակներ կան եւ ժամանցի համար հիանալի վայրեր մանուկների, մեծահասակների համար։ Այս շատ հետաքրքիր է, երևի բնակչության էլ կմտահոգի կարուսելի հարցը, շատ գեղեցիկ վայր է, աշխատում է, աշխատելու է։ Կարուսելի համար նախատեսում ենք ուրիշ տարածք։ Նախ այս կարուսելը հին վիճակում է, Ստեփանակերտի տեղափոխած հիննա, դրան աշխատող մասերը բացակայում են, դրա համար չի գործարկվում, բայց նախատեսում ենք գոնե ինչ որ մի ձև դա տեղափոխել վերևի թաղամաս սեփական իրեն ուժերով, որպեսզի կարողանա սարքի ու աշխատացնել։ Մոտավորապես երբ է դա նախատեսվում։ Մենք էլ ենք վրաժում, բայց դեռ ոնց որ մի քիչ ուշանում ենք, ինչքան հնարավորնի արագացնելու ենք։ Իսկ բարեկարգվող Շուշիում բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը ոնց է, ինչպես աշխատանքային առումով։ Տղամարդիկ ընդհանրապես աշխատում են շինհարթակներում, իսկ ընդհանրապես այս պահեդրությամբ գործում է Շուշի գորգագործական մասնաճյուղը։ Եմ մնացածն էլ դպրոցներ, նա մանկապարտեզ, նա վարչակազմ, նա հրշեջ պրկարար, ոստիկանություն և արդեն ուսումնարանի, համալսարանի բացման հետ միասին աշխատանքի հարցեր երկու լուծվեն, գոնե սպասարկո անձնակազմը երևի Շուշիից կլինեն, որը իհարկե կունենա իր դերը։ Իսկ մշակութային կյանքը երում է, կոնկրետ քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինը ինչքանով է մասնակցություն ունենում և ինչ միջոցառումներ կան նախատեսում են։ Ցավալի է, որ այսօրվա դրությամբ քաղաքապետարանի մշակույթի բաժին չունի։ Նախկինում օրինակ եղել է մշակույթի տուն ու տենց այդ օջախները միացած էր քաղաքապետարանի հսկում, իսկ այս դրությամբ չունի։ Առանձնացրել են եւ ենթարկվում է մշակույթի նախարարության ու վարչակազմին, բայց ինչ որ հարցեր լինում է, անպայման եւ մենք ենք կարողանում դիմել եւ իրենք են անմիջապես դիմում, քաղաքապետարանը իր ուժերի ներածին չափ աջակցում է եւ կարող եմ ասել ամեն շաբաթ կամ կիրակ օրերը համերգներ են լինում Շուշի Խաշմերուկի թաղամասում, ուղղակի վերջի անգամ 14 ավականին որոշեց, քանի որ խաչքարը տեղադրված եղեր զոհերի շատակին եւ ազատ արմատիկների հիշատակին, առաջարկություն ամացվել, որ ամեն շաբաթ կիրակի օր, եթե ինչ-որ միջոցառում ալնեմ, տեղափոխվելու է Վաչագան Իշխանյանի անվան մարզադաշտը։ Այս տարի եւ գալիք տարի եւ շինարարական եւ սոցիալ-տնտեսական առումով ինչ ծրագրեր եք նախատեսում, կան այդպիսի ուրվագծեր։ Շինարարական երևի այս տարի արդեն հենապատով կավարտենք այդ բուրակով, մեկ էլ երևի երկու տարին նոր ծրագրեր, ինչքան որ մեր բյուջեն թույլատրում է, այդքանով կարողանանք էլի քարը-քարի վրա դնել։ Իսկ զբոսաշրջությունն է հետաքրքիր է, ինչ որ չափով քաղաքին օգտակար չի լինում եւ բնակչության զբաղվածության առումով եւ աշխատության։ Դե ընդհանրապես զբոսաշրջիկներ, հյուրեր որ գալիս են, հյուրանոցներին իրեն ազդեցությունն է թողնում։ Իհարկե, գոնե ամեն մի հյուր մի խանութ մտնելով, մի առևտուր անելով, այս առևտուրն զարգանալու կամ հյուրանոցում մնալով կամ այնական օրինակ սեփական տներ կա, որ այդտեղ է մնում, իհարկե դա իրեն ազդեցություն ունենում է։ Այնուամենայնիվ գլխավոր եւ ամենահարատապ խնդիրը, որ դուք առանձնացնեիք եւ որը լուսման կարիք է զգում շտապ, որը կլիներ դա։ Այս պահի դրությամբ շատ շտապ մեզ ֆիլտրման կայան չունենք, ջրի ֆիլտրումը չի կատարվում, որը այս ամառային սեզոնին ճիշտ է, ջրի որակը լավ է, մաքուր է, բայց գալիս այն ժամանակ գառնանա, լինաշնանա այն ցելավ ներանձրելների ժամանակ ջուրը որակազրկում է, որն է բողոքի թեմայ դառնում։ Այդ հարցն է, եթե հիմա այդ հարցը լուծվեց, ժողովրդի բողոքները կքչանան, ավելված պատերազմ տեսած քաղաքա տանիկներն են փոխվում հնարավորության սահմանում պետական բյուջեի միջոցներով եւ միևնույն ժամանակ, եթե շինարական նյութեր տրամադրվում են, մարդիկ կարողանում են օգտվել դրանով, բնակարանները նորոգել։ Իսկ այս տարվա առումով քանի տանիք է օգտվել կառավարության այդ ծրագրից շինանյութի տրամադրման եւ քանի տանիք է հասցրել վերանորոգել։ Այս տարի ճիշտ է գրանցվածներ կան, կոնկրետ իմ մոտ չեն գրանցվում, քաղաքապետարան չի զբաղվում, շրջանային մասշտաբով վարչակազմի ճարտարապետությունն է զբաղվում, բայց ինչքանով որ տեղյակ եմ, դեռ այս տարի չի տրամադրվել։ Իտե բողոքների մասին խոսեցիք, ես հիշեցի, որ նաև բողոքներ են երբեմն հնչում, որ երթուղայինները ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում, ինչպես կմեկնաբանեիք։ 3 ավտոբուս աշխատում, բացի նրանից, որ Քարինտակը օրը 2 անգամ Շուշիով է գնում, Քարինտակ գալիս, ամեն ժամերի չէ, պիկ ժամեր կա, օրինակ առավոտները առաջարկություններ արել են, որ հեսա որ ագրարային համասարանը տեղափոխվեստի ավելի է շատանալու հոսք մարդկանց, պիտի որ ավելացնեն, տրանսպորտը ավելանա, բարդություններ չի ունենա, հեշտ կլինի։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ես քեզ կարոտել եմ, ու ես արի հոգիս քեզ եմ փնտրում, սիրելիս, ես քեզ կարոտել եմ, ու ես արի հոգիս քեզ եմ փնտրում, արի դե դու արի Oh, Կարծիքն է եթերում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տրույթներում, մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած էջում։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք միանգամից միջազգային լուրերից։ Ամերիկյան Terrafugia ընկերությունը պնդում է, որ մոտ է կանգնած թռչող մեքենաների տեխնոլոգիան իրականության վերածելուն։ Daily Mail-ը ներկայացնում է ընկերության վերջերս թողարկած հեղափոխական TFX կոնցեպտային տրանսպորտային միջոցը, որը հնարավոր է կիրառել եւ որպես օթանավ եւ որպես ավտոմեքենա։ Կոնցեպտային մեքենայի թևերը ծավում եւ բացվում են իրենց ամրացված էլեկտրական զույգ շարժիչների օգնությամբ։ Այդ շարժիչների շնորհիվ TFX մեքենաները ուղահայազդիրքից փոխվում են հորիզոնականին։ Մեքենան աշխատում է 300 ձիաուշ հզորությամբ շարժիչով։ Այն կունենա 322 կմ/ժ արագություն 805 կմ հեռավորություն անցնելու հնարավորությամբ։ Ընկերությունը դեռևս անցյալ տարի հայտարարել էր, որ իրենց նախագծած նորարարության նպատակն է օթանավ ստեղծել, որը հնարավոր կլինի վարել նաև գետնի վրա։ YouTube-ում տեղադրվել է 1 միլիոն ռոպե տևողությամբ պատմական քրոնիկայի տեսագրությունների ընտրանի։ Լենտայի փոխանցման պատմական ժապավենը ստեղծվել է Associated Press լրատվական գործակալության և British Movie Tone-ի ամենամեծ կինոարխիվներից մեկի համագործակցության միջոցով արխիվային նյութերի հիման վրա։ Նյութի մեջ առկա է ավելի քան 550 000 առանձին նկարահանված նյութ, որոնք թվագրվում է 1895 թվականից մինչև մեր օրերը։ Սա ամենամեծ արխիվն է, որը երբևէ մեկ մեծ նյութով հրապարակվում է համընդհանուր մատչելի տեսահոսթինգում։ Associated Press-ը ի դեպ առաջարկում է սա համարել նորագույն պատմության վիդեոհանրագիտարան։ Android-ի համար նախատեսված YouTube-ի նոր տարբերակում Google-ը կմիացնի ուղղահայաց տեսանյութերի միացման համար անհրաժեշտ ծառայությունը, հաղորդում է Android Police-ը։ Այդ կերպ Google-ը, որը անտեսում էր ուղղահայաց տեսանյութերի առկայությունը երկար ժամանակահատվածում, ընդունել է իր պարտությունը։ Թուրքիայի դատարանը վերականգնել է Twitter-ի հասանելիությունը, հաղորդում է Gazeta-ն, վկայակոչելով CNN Թուրքը։ Ավելի վաղ երկրի իշխանությունները խոստացել էին հանել սոցիալական ցանցի արգելափակումը միայն այն դեպքում, երբ այնտեղից կհեռացվեն Սուրուչի ահաբեկչության վայրից լուսանկարները։ Թուրքական սոցչու բարբերականի փոխանցմամբ Թուրքիայի տարածքում Twitter-ի օգտատերերը հուլիսի 22-ի առավոտյան չեն կարողացել մուտք գործել Twitter-ի իրենց հաշիվները։ Որոշ օգտատերեր միայն հատուկ պրոքսի կայքերով են կարողացել մտնել։ Հեռահաղորդակցության նախարարությունից սոցչուի կայքին փոխանցել են, թե իրենք կապ չունեն Twitter-ի արգելափակման հետ եւ կարող է դարած լինեն ինտերնետ ապահովողների միությունը։ Իսկ Reuters-ի հետ զրույցում բարձրաստիճան մի թուրք պաշտոնյա շեշտել է, որ Ուրֆա նահանգի Սուրուչի շրջանի ահաբեկչությունից հետո դատարանի որոշմամբ է Թուրքիայի տարածքում արգելափակվել Twitter-ը։ Նշենք, որ Թուրքիայում Twitter-ը մեծ տարածվածություն եւ ազդեցություն ունի։ Չինական ZTE ընկերությունը ներկայացրել է Axon Mini նոր սմարթֆոնը, որը ունի հպման ուժը տարբերակող Force Touch տեխնոլոգիան, գրում է correspondent.net-ը։ Այս տեխնոլոգիան ավելի վաղ օգտագործվել է Apple Watch-ի սմարթֆոն ժամացույցներում, ինչպես նաև MacBook և MacBook Pro նոթբուքերում։ Ենթադրվում էր, որ Force Touch տեխնոլոգիայով առաջին սմարթֆոնները կդառնան iPhone 6S-ը և iPhone 6S Plus-ը, սակայն Չինաստանում կարողացել են առաջացնել Apple-ից։ Նորույթը շուկայում կհայտնվի ընթացիկ տարվա վերջին։ Վերջում մեկ գիտական լուր։ Բրիտանացի գիտնականներին հաջողվել է ստեղծել բացառիկ բիոնիկական աչք, որն ունակ է բուժել կուրությունն ու վերականգնել հիվանդի տեսողությունը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, աչքն արդեն գտել է իր առաջին տիրոջը։ 80-ամյա Ray Filin-ը դարձել է աշխարհում առաջին մարդը, ում տեսողությունը վերականգնվել է հեղափոխական գյուտի շնորհիվ։ 4 ժամ տևողությամբ վիրահատությունը անցկացվել է Մանչեսթեր քաղաքում։ Մասնագետների խոսքով, թեև իրենց ստեղծած բիոնիկական աչքի ներդրումը բավականին թանկարժ է, $125,000, այնուհանդերձ այդ տեխնոլոգիայի կիրառումը կօգնի 100 հազարավոր մարդկանց։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սարու քեզ եմ ես ձգտում, խնդրում եմ զգուշվադիր, ինձ մի այրիր։ Խենչոքին անձրևն ես կենարար, երազել եմ քեզ սպասել երկար, դու վերջապես եկար։ Չեմ գտնում ես այլ հիմնավորում, կա միայն այս մեկը, որ հենց քեզ եմ ես սիրում, միայն քեզ նով ժպտում, քեզ նով երգում։ Որտեղ դու ես լույս էլ պետք չէ ինձ, լույս ու սերը քո համբույրը տես դողում է քո շնչից։ Միայն դու հենց դու միակ ու թանկը, հավատակուս է ապրել իմ կյանքը հենց քեզ է։ Ու բացի քեզնից իմ այս խոսքերը, չի լսել ոչ ոք, դա դու ես ու սիրում եմ ես։ Միայն դու հենց դու միակ իմ թանկը, հավատակուս է ապրել իմ կյանքը հենց քեզ է։ Ու բացի քեզնից իմ այս խոսքերը, չի լսել ոչ ոք, նա դու ես ու սիրում եմ ես։ Անունը քո գրված երկու տարով, դու միայն դու հենց դու, ուրիշ ոչինչ։ Քեզ ասեմ խոսքերն այս անսովոր, համարում եմ ես ինձ բախտավոր, երբ իմ կողքին ես դու։ Միայն դու հենց դու միակ ու թանկը, հավատակուս է ապրել իմ կյանքը հենց քեզ է։ Բացի քեզնից իմ այս խոսքերը, չի լսել ոչ ոք, դա դու ես ու սիրում եմ ես։ Միայն դու հենց դու միակ իմ թանկը, հավատակուս է ապրել իմ կյանքը հենց քեզ է։ Բացի քեզնից իմ այս խոսքերը, չի լսել ոչ ոք, դա դու ես ու սիրում եմ ես։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, ինչպես հագեցնել ծարավը, օգտակար խորհուրդներ։ Ամառային տոթ եղանակին շատ կարևոր է մեծ քանակությամբ հեղուկ խմելը։ Հենց խանութ ես մտնում, անմիջապես սառնարաներից քեզ են նայում անթիվ անհամար բազմազան ըմպելիքները, իսկ փողոցում էլ կվաս ու լիմոնադ են վաճառում ամեն քալափոխին։ Սակայն ամեն հեղուկ չէ, որ տոթ եղանակին օգտակար է օրգանիզմին, ուստի շատ կարևոր է ծարավը ճիշտ հագեցնել և օրգանիզմն էլ օգուտ տալ։ Ինչպես պետք է խմել տոթ եղանակին։ Ահա և ձեր ձեռքին է բաղձալի ըմպելիքը, և դուք պատրաստվում եք միանգամից կուլ տալ 1-2 բաժակ։ Սպասեք, միշտապեք, ծարավը հագեցնելու համար հարկ է խմել փոքրիկ գումերով ու քիչ չավաբաժնով։ Չի կարելի նաև շատ սառը ըմպելիք խմել, որովհետև այն քրտնագեղձերի աշխատանքն արագացնում է։ Եթե միանգամից խմեք, ասենք, 1 բաժակ կվաս, ապա մի 2 րոպեից քրտնիկով կծածկվեք։ Իսկ եթե այդ նույն ըմպելիքը խմեք փոքրիկ գումերով, ապա քրտնարդարությունը զգալիորեն քիչ կլինի։ Խորհուրդ է տրվում նաև հեղուկ խմել մինչև խիստ ծարավվելը։ Կարելի է լիմոնադ խմել։ Բժիշկների դիետոլոգների մեծ մասը համակարծիք է, որ լավ կլինի այն չխմել։ Առաջինը ցանկացած լիմոնադ բավական կալորիական ըմպելիք է, դրա հետ մեկտեղ ծարավը չի հագեցնում, այլ այն ավելի է հրահրում։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս խմել սովորական հանքային ջուր, ցանկալի է առանց գազի։ Ջրի մեջ պարունակվող հանքային տարերն օրգանիզմում վերականգնում են ջրաղային հավասարակշռությունը, իսկ ծարավի զգացողությունը որոշ ժամանակով վերանում է։ Ոչ աշխարհի բժիշկներն ասում են, որ ամառվա տապին յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր մոտ մի շիշ ջուր պահի, այնպես որ զբոսանքի դուրս գալիս մի մոռացեք ջուր վերցնել։ Թեյ ամրանը գերադասելի է նախապատվությունը տալ այս ըմպելիքին, սակայն ծարավը հագեցնելու համար խորհուրդ է տրվում կանաչ թեյ օգտագործել առանց շաքարի։ Կանաչ թեյը հիանալի հագեցնում է ծարավը, ինչպես նաև բարենպաստ ազդեցություն ունի օրգանիզմի վրա։ Կանաչ թեյը հիանալի բարձրացնում է տոնուսը, կարգավորում է արյան հոսքը, ամրացնում է անոթները, ինչպես նաև նվազեցնում է արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը, սակայն այս ըմպելիքը ևս պետք է չափավոր օգտագործել, օրական կարելի է 3-4 բաժակ թեյ խմել։ Ավելին խորուրդ չի տրվում, քանի որ այն կարող է ազդել լարթի և երիկամների վրա։ Հյութեր ամեն մի բնական հյութ բնականաբար թանկարժ է և օգուտն էլ անվիճելի է, սակայն ծարավը հագեցնելու համար խորհուրդ է տրվում ոչ քաղցր միրգ ու բանջարեղենի հյութերը։ Նման ըմպելիքներն օգնում են նվազեցնել քաղցի զգացումը, ինչպես նաև օրգանիզմում հագեցնում են անհրաժեշտ վիտամիներով ու հանքային տարերով։ Ծարավը հիանալի հագեցնում է կիտրոնի հյութը։ Օգտագործելուց առաջ այն պետք է նոսրացնել ջրով 1:5 հարաբերությամբ։ Հենց այս խտության հյութն է հագեցնում ծարավը, ինչպես նաև այս հյութը կանխում է չափազանց շատ քրտնատադրությունը, առույգացնում է վիտամին C-ի բարձր պարունակության շնորհիվ։ Կաթնաթթվային ամպելիքներ Մասնագետները հավաստացնում են, որ կարելի է, օրինակ, թանը, կեֆիրը, մածունը ոչ միայն հագեցնում են ծարավը, այլև քաղցը։ Սակայն այս ամպելիքները չպետք է չարաշահել, որովհետև դրանք օրգանիզմում նպաստում են գազազգոյացմանը։ Կաթնային ըմպելիքները գնելիս հարկ է ուշադիր զննել պահպանման ժամկետը, ինչպես նաև փաթեթավորման որակը, եթե փաթեթը ուռած է կամ վնասված, այն չի կարելի գնել։ Հրացրիր, անվերադարձ, գլորվեցի իմ բարձունքից, ընկացած, դարձան գույն արև կարացած, այդ վարկյանի գինով լեցում, գավաթալուր սահեց գետնի, ու անկավ, դարձան սիրոլուր վկան։ Կուզեմ գինին մեր դատարգված գավաթներում ոսկերիս, լծվեր կրկին փոխարիներ խոսքերիս, և այնուհետ թող այն թափվեր ճամփաների հետքերի, ջնջերախոս երազեի մտքերի, իմ ուշերի խորգավաթում քոյի երդում է անձը, որի վաղուց չեմ հավատում, թե կուզ վերջին խոստովանանք լինի այն, մի սառնաշունչ լուր երեկո, ես կլցնեմ մի նոր գինի գավաթում, քանզի վերադարձիդ չեմ հավատում, այդ վարկյանին կմբեմ անձը, հանունան մի դու անարժան, նոր սիրո ընդմիշտ մե մնաս բարով ասելով Ես կգերվեմ երազներով կրքերով ուրիշի ուշիր հիմա մի ճանապար ինձ ուշիր Այդ վարկյանին էլ չեմ նայի կեզ հերացնով ամպերին կանգնած սիրով կյանոսի ապերին Իմ ուշերի խոր գավատով կովի երդում է անձան որի բաղոց չեմ հավատում դե կուզ վերջին խոստովանան Այս վարկյանին, այն վարկյանին, միասնաբար շղթայեցինք մենք իրար դարձակ։ Այսօրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆրանսուա Էժեն Վիդոկը, ֆրանսիական քրեական ոստիկանության հիմնադիրը, Սիմոն Բոլիվարը, իսպանիայի լատինամերիկյան գաղութների անկախության պայքարի մարտիկ, Ալեքսանդր Դյուման, ֆրանսիացի մեծ գրող, Ալեքսանդր Դևիսը, ամերիկացի ճարտարապետ, Ադոլֆ Ադանը, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Հենրիկ Պոնտոպիդանը, դանիացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Գրևսը, բրիտանացի բանաստեղծ Վիպասան, Ամելիա Էրհարթը, ամերիկացի գրող, օդաչու, առաջին կինոօդաչուն, որ հատել է Ատլանտյան օվկիանոսը, Իգոր Իլինսկին, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Գարեգին Բեբուտովը, ռուսաստանցի գրականագետ, լրագրող, Արամ Տեր Ղևոնդյանը, հայ արևելագետ, Իրինա Միրոշնիչենկոն, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Գաս Սենդը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, լուսանկարիչ, երաժիշտ, գրող, Ջենիֆեր Լոպեսը, ամերիկացի դերասանուհի, երգչուհի։ No. հուշերից իմ մշուշոտ մտքի դարձյալ հին երկն իմ շշնջում նորից իմ երազի արահետից վազում եմ գիրկը կոնորից նորից և արդնանում քո համբույրից քո ճամփի Հարձություն ու Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։